Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 16 Eylül 2022 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında özel bir konuğumuz var. Özellikle Korona Günleri programının başından beri düzenli olarak ve çok titiz bir şekilde hazırlanmış çeşitli bilgileri aktararak bu programın oluşmasına büyük katkılar veren, bu nedenle kendimi borçlu hissettiğim sevgili Bülent Becan bizimle beraber. Ayşegül, ama sen daha ayrıntılı belki tanıtırsın. Bülent Bey'le ilgili söyleyeceklerin olabilir. Evet, biraz çalışıyoruz biz dersimize. Bülent Becan, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisi, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun. Yıllarını ilaç sanayi sektöründe geçirmiş. Ve burada aslında çok tartıştığımız, bu programlarda da çok tartıştığımız bir konuda danışmanlık veriyor. İlaç sanayindeki etik davranışlar, ben paylaşırken biraz günahlar sevaplar dedim. Bu konuda kafa yoran, düşünen ve danışmanlık verme statüsünde olan bir kişi. İlaç sanayisi de çok eleştiriliyor. Özellikle bu etik yaklaşımlarla ilgili çok eleştiriliyor. Biz artık birinci ağızdan bu konuyu bir konuşalım, bir ameliyat masasına yatıralım diye düşündük. Vay, peki. Hoş geldiniz efendim. Vakit ayırdınız bize. Sağ olun. Şimdi Ayşegül'ün belirtti, çizdi çerçeveyi. Bu COVID-19 sürecince sizce ilaç sektörü etik açıdan nasıl bir sınav verdi diye başlayacağız. Her şeyden önce şunu belirtelim. Elbette ilaç sektörünün, ilaç aşı sektörünün yatsınmaz katkısı var dünya sağlığına filan. Ama biz biliyoruz ki bu firmalarda, bu kuruluşlarda hani birer Sir Teresa'nın yardımsever derneği değil. Bunların da amacı, kuruluş amaçları kar etmek ve bunlar da hissedarlarına, yönetimler hissedarlarına hesap veriyorlar aralarında. Ama başka sektörlerde olduğu kadar salt kar amacı gütmesinler diye birçok kurallar, yasalar, kısıtlamalar, denetimler var. Bu kısıtlamalar, denetimler ilaç sektörünün etik çalışmasını sağlıyor mu? Ama bunu COVID-19 sürecinde yaşananlar bağlamında konuşalım isterseniz. Buyurun efendim, şimdi sizden. Önce teşekkür ederim bu programa davet edildiğim için. Dinlediğim bir programdı. Birazdan sesimi kesmek zorundayım. Şu anda cuma ezanı okunmaya başlandı yanı başımda. İsterseniz siz başka bir küreye geçin. O biter bitmez ben dağılanayım. Evet, aslında bugün şarkılarımızı da özel bir konuda çalacağız, değil mi Selim Hocam? Başında söyleyeyim, evet, dedim ama Bülent Bey ile konuşmak için heyecanlanınca ben onu söylemeyi bir anda atladım. Şarkının başında söylerim diye düşündüm. Bizi gazeteciler bugün yoğun dinliyorlar. Hep dinlerler, sağ olsunlar. Onlar da iyi dinleyicilerimiz. Bugün tüm şarkılarımızı Tuğrul Er Yılmaz'a çalacağız. Hiç sebebini bile söylemeye gerek yok. Tuğrul Er Yılmaz'ın eminim köşesini bizim dinleyicilerimiz okuyorlardır. Açıp bakarlarsa T24'teki köşesini, nedenini anlayabilirler diye düşünüyorum. Tuğrul Er Yılmaz gazetecidir. Gazetecilerin hocasıdır. Bir de hocalık böyle sadece üniversitede falan olmaz. Bir kişi gerçekten bir konuda çok deneyimliyse onunla bir masada oturduğunuz anda bile bir şey öğrenirsiniz. Ondan dolayı Tuğrul Er Yılmaz biraz hepimizin hayat hocasıdır. Ondan dolayı biz Tuğrul hocamıza çalacağız bugünkü şarkıları. Selim hocamız da çok sever Tuğrul hocayı. Ondan da izin istedik. Tabii Ayşegül, sen tabii Sayın Er Yılmaz'dan daha yakınsın. Ben çok uzaktan kendisini yazılarından izliyorum ama bildiğim, gördüğüm bir şey var. Saydığın ve kendisinin işte gazetecilik alanında duayen olmasının dışında benim çok takdir ettiğim, çok takdirle kendisine baktığım konu ve özelliği de hiç eğilip bükülmeyen bir insandır. Hep ayaktadır ve dimdiktir, ödün vermez. Böyle bir insan. Bir de ben tabii Şahika hocamdan biliyorum. Covid günlerinde belirli saat aralarından sokağa çıkan Cihangirlere Pink Floyd The Wall parçasının koreografisini yaptırmıştı. Şahika hocamın harikalar yarattığı koreografinin ya imza atan koreografi yapımcısı ya da yöneticisi de Sayın Er Yılmaz. Buradan kendisine bir merhaba dinleyelim ve bütün parçaların senin de belirttiğin gibi Tuğrul Er Yılmaz'a atandığını söyleyerek biz evet, bir şey daha, bir anekdot daha paylaşayım Selim Hocam. Şimdi sabah Tuğrul Hocamızı Ceren Kumbasar gazeteci aramış. Kendisi için de bir farklı sıfatım var artık, nikah şahidiyim Ceren Kumbasar'ı. Ceren demiş ki Tuğrul Hocam sen Beatles seversin değil mi? Onu çalsınlar demiş. Aa, çok kötü bir şey söylemiş ama. O da demiş ki ben Rolling Stones severim demiş. Münasebeti yani, asi çocukları sever. Rolling Stones severim demiş. Ondan dolayı şarkıları biraz değiştirdik. Bir de tabii ben daha sonra arayacağım, aramadım. Çünkü çok kişi arıyor. Çok meşgul bir insan Tuğrul hocamız bugün. Evet. Evet. Peki biz evet. Tekrar Bülent'e dönelim istersen Ayşegül. Fakat hala yakından dönelim. Gelen operatör sesi konuşmasını çok kesiyor, bloke ediyor, engelliyor. Evet, bir anekdot daha paylaşayım. Şu anda tabii. Bu gazeteci arkadaşlarımız bana fotoğraf gönderiyorlar Selim Hocam. Çok uygun olmayan fotoğraflar. Çünkü deniz fotoğrafları gönderiyorlar. Önce sağlığı bira eşliğinde dinliyorlarmış. Evet, ne diyelim? İyi tatiller diyelim kendilerine. Evet, böyle neyse. Durumlar da var. Bu zor şartlarda programımızı yapıyoruz İstanbul'da. Evet, yani. O zaman daha biraz bu, daha çok kısa evet. Daha bekleyeceksek eğer. Sabahleyin Esin Hoca ile beraber bir toplantıydım, onu söyleyecektim ama sanıyorum Bülent Bey şimdiki uygun ve konuşabilecek. Evet Bülent Bey, mikrofon sizde efendim, buyurun. Başlarken söyleyemedim ama teşekkür ederim önce bu programa beni de dahil ettiğiniz için. Dinlediğim ve gönül verdiğim bir program, onun için çok teşekkürler. Bana şey sordunuz, etik sektör, ilaç sektörü. Özellikle ilaç sektörü etik sınavı nasıl verdi bu dönemde diye. İlaç sektörü COVID'in çıktığının gayri resmi anlaşıldığı Aralık 2019'dan Mayıs 2020'ye kadar yalpaladı. Çünkü bunun bir virütik hastalık olduğu ortada, aşı yapılması gerekiyor. Klasik aşıların hazırlanma süreci ki Dr. Fauci defalarca en az 12-18 ay demişti. Bunu yani bu çok iyimser bir rakamdı tabii. 12-18 ayda klasik aşı üretmek bir hayaldi. Ama olabilir dendi. Bunu dördü. Hem finansal hem prestij açısından bir başarısızlık riski vardı. Bundan dolayı ne yapalım, bir şey yapıyormuş gibi davranıp bir şey pek yapamadı. Yapmadı. Bu nedenle de aşı denince ilk akla gelen firmaların hemen hemen hiçbiri şimdi aşı, COVID aşı sektöründe yok. Bu yani en büyük şeydir. Demin söylediğiniz gibi bunun en büyük nedeni de ilaç firmalarının birer ticari firma olması ve benim hiç beğenmediğim şekilde her 3 ayda bir borsaya hesap vermek zorunda olması. Ben işte uluslararası kuruluşlarda da temsilcilik yapıyorum ilaç sektörünün Türkiye adına. Orada önerdiğim bir şey var. İlaç sektörü yılda en fazla 2 defa borsaya açıklama yapmalı. Yani bir defa olamaz belki ama her 4 ayda 3 ayda bir yapmak kadar yanlış bir şey yok. Çünkü ilaç öyle kısa süreli bir iş değil. Ve geleceği o bilmem nesi de buna bağlı. Ama bütün bunlara rağmen doğrular yapıldı ilaç sektöründe. Ne demek bu? Her firma en iyi yaptığını yapmaya karar verdi. Ve bunu, bu bir yani tarihte bilmiyorum, bütün tarihi bilmiyorum ama belki tarihte bir ilk olarak paylaştı. Bu kadar çok işbirliğinin yapılması enderdir ilaç sektöründe, sağlık sektöründe. Bu yapıldı. Bu yüzden aşıyı bulmak için çaba gösterildi. Eğer bir etik not verme gücü bana verilmiş olsaydı tüm endüstriye geçer not verirdim. Bence ilaç sektörü bu aşamayı sağlık yöneticilerinden daha güzel, daha doğru, daha dengeli şekilde yürüttü. Benim görüşüm bu. Aslında Çinlilerin, Çinli bilim insanlarının kısa sürede hani bilgiyi paylaşıp PCR ve mRNA için gerekli olan dizi analizini ocağın ilk haftasında bildirmeleri, paylaşmaları, onun üzerine yapılan, inşa edilen bu gelişmeler elimize bir mRNA aşısına ya da klasik yöntemle hazırlanmış inaktif aşıları, o güne kadar bildiğimiz ama hayata geçmemiş hiç vektör aşılarını ve diğer işte Sputnik diğer aşıların hayata geçmesini sizin de belirttiğiniz gibi sağladı. Bir iki nokta var. Birincisi, şimdi ilaç sektöründen bahsederken genelde hep bizim yaptığımız Ar-Ge alanındaki çalışmalarımız sektöre uğrar. Eğer kar edemezsek patent yasaları buna dayanır falan. Şimdi görebildiğim kadarıyla eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzeltin. Son 15-20 yıldan beri büyük ilaç firmaları fazla bir Ar-Ge yatırımı yapmıyorlar. Aslında ya da yapmıyorlar değil, Ar-Ge'lerinden bir şey çıkmıyor. Çünkü bütün ürettikleri, satın aldıkları küçük firmaların, küçük inovasyon şirketlerinin ürünleri, onların patentlerini alıyorlar. Nitekim en prototipi bunun, işte Pfizer'in ürettiği ve bugün dünyada en fazla kullanılan COVID aşısı olan mRNA aşısının aslında bulucusu Almanya'daki BioNTech firması. O BioNTech firmasından beraber çalışıyor. Ya da bunun aksine bir tek Moderna var galiba. Moderna'nın kendisi de küçük bir firma. Ama benim bildiğim bir şey var. Eğer yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Birincisi, bu kadar çok işbirliği yoktu aralarında. Çünkü kısa bir süre önce Moderna Pfizer'e dava açtı biliyorsunuz. Evet. Vay benim şeyimi arakladın sen diye teknolojimi. İkincisi de yani bunların çok daha düşük fiyata satabilecekleri aşıları, yani patent konusuna girmiş oluyoruz belki, daha fahiş fiyatlarla satmaları. Çünkü dediğim gibi bunlar birer ticaret firmaydı. Ama bu söyledikleriniz ve onların dünya sağlığına yaptıkları katkı yatsınmaz elbette. Ama kim yapmalı o katkıyı, o herhalde konuşulmalı. Evet. İsterseniz onu şey yapayım, söyleyeyim. Bu katkıyı başkaları yapmalı. Şimdi aslında COVID, eğer izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Evet. COVID çok korkutucu. Yani 1918 İspanyol gribinden beri herhalde en korkutucu hastalık olarak çıktı karşımıza. En korkutucu ve en etkileyici hastalık olarak çıktı. İspanyol gribinin bir faydası olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nın erken bitmesine yardımcı olmuş. Çünkü askerler öldüğü için savaşacak adam bulamamışlar pek. Covid de bence çok şey aktardı. En çok beni en çok üzen, ilkokula yeni başlamış veya birinci sınıfa gelmiş çocukların 2 yıl okulsuz kalmaları oldu. Yani bunun yerinin doldurulabileceğini düşünmüyorum. En önemli bence kayıp bu. Yani o çocukları bir an önce kurtarmak gerekir. Ekonomi küçüldü, para basıldı. Para basılması sayesinde yüzünden bugün enflasyonu yaşıyoruz. Ama birçok faydası da oldu. Yıllardan beri ekonomistlerin konuştuğu minimum vatandaşlık parası, ücreti denen şey başka biçimlerde de olsa yapıldı ve yürüdü. Yani komik tarafı, başarılı olduğunu Türkiye bile kanıtladı bunun. Demek ki hani zararları yok. Ama bu, bence en büyük şeyi, faydası, özellikle sektörü içinde söyleyeceğim bunu. İyi, başarılı ve korkusuz, yani iyi ve başarılı olduğu için korkusuz bilim adamları sayesinde dünya sanki Einstein'ın söylediği o solucan tünelinden geçti. Yapamayacağı şeyleri yaptı. Bir tanesi, global işbirliğinin önemini anladık. Akademik dünyanın en katı yönetimlerinde dahi, yani Çin'den bahsediyorum, doğru yolu bulabileceğini, bunun içinde yalnız Changgen Chen gibi cesaretli bir bilim adamının olması gerektiğini, kimseye sormadan formülü 11 Ocak'ta paylaşmasından biliyoruz. Tek amaca yönelik küresel işbirliğiyle bir aşının bile 8 ayda tüm aşılardan geçerek bulunabileceğini dünya ilk defa gördü. Bu, kimse buna yani Fauci bile inanmıyordu. Onun için 18 ay diye bir güzel bir rakam söylüyordu. 8 ayda bitti. Ağustos ayında hazırdı ilaç. Bu sayede o güne kadar tukaka olan messenger RNA teknolojisinin kazandırdığı prestij çok önemli. Yani 40 senedir ilaç sektörünün içindeyim o şekilde bu şekilde. Gelecek bence messenger RNA'lerde olacak. Yani vektörlerle memnun. Yani bütün ilaçlarda bu kadar başarılı bir yani kolay bir yönetimin varlığını yine bir kadına borçluyuz biliyorsunuz bu arada. Daha doğrusu bütün bunların hepsini bir iki üç kadına borçluyuz. CRISPR'ı bulanlar ve mRNA'yı iddia edenler sayesinde buraya geldik. Bu sayede başka bir şey daha var bence. Türkiye kökenli iki bilim insanını bu sayede hem biz hem dünya tanıdı. Ve mültecilerin ne kadar önemli olduğunu Merkel onlara ödül, hani Almanya'nın en büyük ödülünü verirken söyledi. Ve gene bir şey daha bence çok yararlı bir şey. Türkiye'de yerli ve milli bir aşı teknolojisinin tekrar başlamasını yine COVID'e borçluyuz. Tukaka edilen bir endüstri tekrar popüler hale geldi. Şu anda çok iyi şekilde yürümüyor ama normal bir kadar çok aradan sonra bunun yapılması. Bütün bunlardan dolayı bence büyük yere geldi. Şimdi buradan şuna geleyim. Biyoteknoloji dediniz ki ilaç firmaları zaten ne yapıyordu ki? 1980'lerden bu yana benim ilaç sektöründe çok aktif olarak çalıştığım yani Türkiye'de dünyada bir dönemden bu yana büyük ilaçların, önemli ilaçların hemen hemen hepsi, çoğu %90'ı küçük firmaların bulduğu ve büyük firmaların geliştirdiği ilaçlardır. Aslında yani biraz içten bilgi vereceğim. Bunların çoğu firmanın içinde, büyük firmanın içinde geliştirdiği molekülü bir türlü kimseye kabul ettiremediği için nefretle firmadan ayrılıp garajında bunu üretip o sonra firmaya, o firmaya ve başka firmalara soran kişilerden oluşur. Yani endüstri bunları geliştiriyor ama şu anda endüstriyi yönetenler avukatlar ve finansçılar. Evet. İşte benim anlamakta zorlandım ya da benim eleştirdiğim noktaların belki de kaynağı böyle. Yani biz siz tabii çok önemli ve çok haklı olumlu gelişmeleri bu süreçte yaşananları anlattınız. Örneğin ilaç sektöründe biz herhangi bir ürünün çıktığını ve bu ürünün bir süre sonra kullanıma gireceğini ilk defa sosyal medyada ilaç şirketlerinin CEO'ları tarafından öğrendik. Bu tabii hani bilim insanları tarafından yapılması gerekendi. Bu da dünyanın geldiği yerin bir komik tarafı, bilmiyorum katılır mısınız? Katılıyorum. Katılıyorum ama yani o sosyal medyanın gücünü daha hani elimize geçirdik. Nasıl kullanacağımızı daha bilemiyoruz. Yani ilk arabaya binen kişi gibiyiz. Bazen oraya buraya çarpacağız ama sonunda herhalde yolda kalacağız. Peki hem Türkiye'deki ilaç, daha doğrusu aşı sektörünü, hem de şu dünyada COVAX konusunu birazcık konuşuruz. Başka sorularımız da olacak ama müsaadenizle bir müzik arası. Bugün Ayşegül'ün de belirttiği gibi bütün müziklerimiz sevgili Tuğler Yılmaz için ilk parçayı Claire Lafoot söyleyecek. Parçanın adı Mojo. 95.0 Açık Radyo'dayız. Bir cuma günü her zaman olduğu gibi saat 13'te başlayan önce sağlık programında konuğumuz Sayın Bülent Biçan ve ilk müzik arasında Tuğrul Er Yılmaz için söyledik. Claire Lafoot'tan dinledik Mojo isimli parça. Evet Ayşegül, sor bakalım. Şimdi biraz şeytanın avukatlığını yapalım. Böyle bir big pharma, dev ilaç şirketleri savunucusu falan değiliz. Ancak şöyle de bir durum olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi Big Pharma bir yerde, bildiğimiz işte büyük ilaç şirketleri, bir de daha küçük biyoteknoloji şirketleri var. Aslında dinamizm de biyoteknoloji şirketlerinde. Ama biliriz ki bu büyük ilaç şirketleri kurumsaldır. İşte etik danışmanları vardır, o kurumsal yapıları vardır. Biraz hantaldırlar. Ama hareket ederken de hep temkinli hareket ederler. biyoteknoloji şirketlerinde dinamizmden de dolayı bu temkinin olabileceğini pek düşünmüyorum doğrusu. Ama konuda insan sağlığıyla ilgili çok önemli bir konu. Hatta doğanın sağlığı bile diyebiliriz bunu. Burada bu küçük biyoteknoloji şirketleri hiç etik danışmanlık alırlar mı? Etik açıdan ve kurumsal açıdan yapıları nasıldır? Bu bir risk teşkil eder mi? Deontolojik ve etik açıdan diye hep kafamda olan bir soru. Şöyle söyleyeyim. Bir, söylediğiniz doğru. Bir big pharma var, bir orta pharma var, bir de startuplar var. Startuplar eskiden big pharma'nın içindeydi. Onun için büyümeleri ve yok olmaları görülmezdi. Şimdi ayrıldıkları için büyümeleri ve yok olmaları görülüyor. Startup demek bazen 2-3, bazen biraz daha insanın bir araya gelip olmaz düşünülen denen bir şeyi, akıllı insanların el atmadığı şeyleri yapmaları. Yani bugün ilaç sektörünün ilaçta kullanılan ilaçları, yani tedavide kullanılan ilaçların aşağı yukarı dörtte biri 1980'den sonra çıkan bu garip insanların bulduklarından ibaret. Yani çok önemli işler yapıyorlar. Ama bunların parası yok. Para çekmek için cambazlık yapmaları lazım. Bazen işte Theranos'ta olduğu gibi güzel kızlar ortaya çıktığı zaman arkasından Kissinger desteklediği için paralar geliyor. Ama etik denen şey gerektiği kadar var. Yok yani, şimdi doğrusu bu. Gerekir mi sorum o. Şimdi bir şeyi başlatırken, tabii başlatırken gerekir bazı konularda gerekir. Ama bu tip konularda etik davranışın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü madem bir bilinmeyene gidiyorsunuz, bilinmeyenin etiği olamaz. Çünkü görmediğiniz bir şeyin etiğini yapmak çok zor. Ben onun için şimdiki durumu, ki yani şöyle, etik yok ama yasalar var. Eğer yasalara uygun davranıyorlarsa, yasaları çiğnemiyorlarsa, genel olarak bırakın yapsınlar fikrindeyim bu firmaların. Ta ki bunlara bir kelimem var, yani özellikle seçtiğim, bunlara müsamahayla yaklaşılmalı. Hoşgörüyle değil, müsamahayla. Bunlara tahammül edilmeli ama kontrol altında, uzaktan kontrol altında tutulmalı. Bu sayede garip şeyler düzgün şeylere dönüşebiliyor. Ben bunun birkaç örneğini, yani işte İTÜ Çekirdek grubu var. Yani Türkiye'de bunun yapan birçok grup var. İnanılmaz güzel şeyler getir bunlardan bir tanesi. Manyakça bir fikir. Bayağı başarılı bir fikir haline dönüştü. Başında bence bırakılmalı bunlar serbest. Ama ondan sonra etik davranışları dönmeleri için yardımcı olunmalı. Big Pharma da burada devreye giriyor. Ayşe, var mı devamlı ilgili, yoksa ya benim çok konum var da bu konuyla ilgili. Bülent Bey'e böyle biz önceden soruları verdik ama Bülent Bey'le tanıştıktan sonra başka sorular da aklıma geldi. Bir şey sormak istiyorum. Siz ilaç sektörünün çok uzun süredir içindesiniz. Peki hiç kozmetik sektöründe yer aldınız mı? Şimdi oralarda da çok hızlı devinim var. Özellikle orada da startuplar var ve bu işte doğal ya da organik ürünlerle ilgili birçok firma açılıyor. Belki çok hani sektörün duayeni olarak sorabiliriz size. Ben de akademik çalışma yaparken sürdürülebilirlikle ilgili bu firmalarla ilgili bir makale yazmıştım. Orada yaklaşık 15 bu doğal organik satan şirkete bir anket sorusu göndermişim. Sadece biri cevap verdi. Sorum da çok basitti. Kalite belgeniz var mı diye sormuştu. Çok zor bir soru sormuşsunuz. Zor değil mi? yani buradaki biraz bunlar kozmetik ilaç değil, biraz arada kalmış, organik ya da doğal demek çok zor. Yönetmeliklerini incelemiştim. Her yıl bir yönetmelik çıkıyor bunu tanımlayabilmek için. Tabii ki tanımlanamıyor. Buradaki etik yaklaşımlarla ilgili size gelip soru soran oldu mu hiç? Oluyor. Sizin bakışınız nedir? Evet. Ben kozmetikle çalışmadım. Yani çalıştığım her iki firmada da kozmetiğimsi ürünler vardı ama ben onlarla çalışmadım. Şu anda ilaç firmalarının içinde kozmetik diye adlandırılanlar var. Botoks aslında bir ilaç ama bugün kozmetik aynı zamanda. Eğer kozmetik sayarsanız lensler de bir kozmetik denebilir. Mesela bir ilacın yan etkisi olarak ortaya çıkan şey şimdi saç çıkarma ilacı olarak yer alıyor. Yani yan etkisinden dolayı pazardan kaldırılıp etki hası halinde pazara verildi. Saçı böyle çıkartıyorlar minoksidil ile. Kozmetik alanı zor bir alan. Şimdi söyleyeceğim şeye birçok insan inanmayacak ama Türkiye bu konuda kozmetiği en iyi kontrol eden ülkelerden biri. Çünkü TİTCK'nın altında, yani ilaç grubunun altında bir de kozmetik bölümü var. Ve onlar ilaçtan daha çok onlara dikkat ediyorlar. Çünkü en çok sorun orada çıkıyor. Örnek, soru soruyorsunuz 15 firmaya, bir tanesi cevap verebilecek durumda. Ama bu değişecek bence. Çünkü gittikçe artık kozmetiklere, ilaca doğru geliyor. Ve ilaçların bir kısmı da, örneğini vereyim, Bepantol ilaçtı. Şimdi bir kozmetik haline geldi. Bunlardaki kalite gittikçe artıyor. Yani ben her sektörün sonunda aynı etiğe gideceğine inanıyorum. Sağlık sektöründeki her firmanın aynı etiğe doğru yönleneceğine inanıyorum. Peki gelelim tekrardan COVID ve aşılara. Şu COVAX konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani neden firmalar direkt Dünya Sağlık Örgütü'nün havuzuna aşı bağışlamak yerine ya biz Afrikalı A ya da B ülkesine doğrudan yardım yaparız deyip orada bir başka pazar bulmaya, işbirliği kurmaya falan çalıştılar. Ve olamadı. Bakın bugün tek doz, ki artık COVID aşılarında tek dozun etkisi olmadığını biliyoruz. Tek doz aşı olmuş Afrikalı oranı %20. Bu bir dram aslında. Bu konuya nasıl bakıyorsun? Ben yani sizinle bu konuda aynı fikirde değilim. İlaç firmaları COVAX'a benim bildiğim, yani şimdi şu var. Önce COVAX'ın ne olduğunu şey yapalım. Dünya Sağlık Teşkilatı ile birlikte Gavi'nin, o da bir Global Alliance for Vaccines denen bir grubun birlikte yaptığı bir ve Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bence son yıllardaki en başarılı hareketlerinden biri. Dedi ki adil bir dağılım olsun aşıda. Çünkü aşının, yani kimsenin fark etmediği bir şey var. Bu maske konusuyla da ilgili. Kendini korumak diye bir şey söz konusu değil. Aynen polio'da olduğu gibi. Eğer herkesi korumazsanız kendinizi evet. koruyamıyorsunuz. Covid'de COVAX da bunu sağlamak için bir fon kurdu. Başında işte o dönemin bir büyük belası vardı. Trump vardı. Yani her şeye hayır diyen bir Trump var olduğu için de çok şey geride kaldı. Ama bence şu anda COVAX, şimdi benim takip ettiğim kadarıyla daha başarılı. Bir de artık aşı ihtiyacı, aşı açlığı azaldığı için, ihtiyaç haline geldiği için Afrika ve Asya'da yani şu anda bir tek iki ülke bunun dışında, biri Kuzey Kore, öteki Afganistan. Onun dışındaki tüm ülkelere aşının daha düzgün şekilde dağılacağına inanıyorum. Ve burada da çoğu insanın çok sevmediği bir adamın adını anmak istiyorum. Bill Gates ve Warren Buffett. Onların eğer ilk başta 100 milyon dolar 5 tane fabrika kurun, ne çıkarsa bahtımıza demesi olmasaydı bu cesaret olmazdı. Yani COVAX'ın arkasında gerçekten parasını değerlendirmeyi doğru yerde yaktığını bilen insanların etkisi var. Şimdi bence bu böyle gidecek. Yani ben COVAX'ın başarılı olduğunu düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum. Afrika'nın bir sorunu var. Asya'nın da bir aynı benzer bir sorunu var. Batı'dan gelen her şeye tepkililer. Ben Pakistan ve Tayvan'da çalıştım. Pakistan'da kızım, Tayvan'da oğlum doğdu. Yani hakikaten çalıştım. Çalışmak demek böyle olmalı. İkisinde de Türk anneden doğdular çocuklar. Ben orada Pakistan'da özellikle pasaportum Türkiye'den daha değerliydi. Bir Türk, bir Müslüman Türk geldi diye bana açılmadı, kapı olmadı. Benzer şey Tayvan'da başıma geldi. Çünkü ben beyazlar arasında beyaz olmayan bir adamdım. Şimdi bunun getirdiği tepki var yani insanlarda. Önce diyorlar ki mutlaka bunun altında bir şey vardır diye bakıyorlar. Bu korkudan dolayı, bu tarihi endişeden dolayı ilaç, aşılar tepki gösteriliyor. Ki mRNA konusunda hani dünyanın başına gelenleri de düşünürseniz bu anlaşılmayacak bir şey değil. Ama ben bunun yenileceği inancındayım. Ve bunun için de düşündüğüm şu. Bu arada Ayşegül Hanım arada bize doktora çalışmasına başladığını söyledi. Bence çok önemli bir şey, küresel aşı karşıtlığının şahikasına ulaştığı dönem bu dönem. Ve bunun antropolojik, sosyoekonomik, psikolojik sebepleri var. Bunlar ele alınmalı, fırsat bu fırsat ve değiştirilebilmeli. Çünkü insanların buna inanacağına inanıyorum. Yani aşı olmadı. Aşı olmasaydı bugün çiçek hala büyük bir dertti. Tüberküloz bugün dert, AIDS yüzünden dert. Tüberküloz da sona erdirilmişti. Sıtma, yok yani sıtma tabii aşıdan değil ama polio kalmadı gibi. İşte gene iki ülkede var. Şimdi Suriye'de ve bütün bunlar bence çok önemli. Yani bunların başarılı olacağını inanıyorum. Ben COVID'ciyim. COVAX'ciyim. Anladım. Bir iki şey nokta aktarayım Ayşegül, sonra sözü sana bırakayım. Birincisi Ayşegül doktorasına yeni başlamıyor. Yani Ayşegül doktorası kaldığı yerden devam ediyor bildiğim kadarıyla. İkincisi ya ben Afrikalı değilim, Asyalı değilim ama onlarla aynı şekilde düşünüyorum ben de gerçekten. Yani ben de batıdan gelen her şeye kuşkuyla bakma konusu var ya, böyle bir alışkanlık var. Bunun yeterince iyi yapılmadığını düşünüyorum. Hatta ben daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu konunun dışına çıkıyorum. Sizin aynı fikirdeyim. Yani iki büyük firmada, birisi Sibagaygi Novartis, öteki Bayer'de çalıştım. Uluslararası düzeyde çalıştım. Aynı fikirdeyim sizinle. Ama herkesin doğru sorular sorularak yola geldiğinde biliyorum. Tabii. Yani bunda haklısınız. Yani abartmamak lazım ya da işi çok basite indirgememek lazım ama akılcı davranmakta da yarar var. Yani bugün örneğin Pfizer ya da büyük firmalar, Moderna'na kadar bilmiyorum. Ya kamudan aldıkları şu Covid aşısı için desteği gördüm. $2.1 milyar falan aldı Pfizer Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım olarak. Yani aslında ilaç sektörü özel sektör olmasa falan diyor bazı çevreler, öyle değil. Yani kamudan çok ciddi bir sponsorluk sağlıyorlar bildiğim kadarıyla. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii. 1990'dan bu yana piyasaya verilen en başarılı ilaçların %70'i vergilerle oluşturulan üniversite devlet laboratuvarlarında üretildi. Tabii. Bunları firmalar geliştirdi. Tabii. Yani geliştirme çok önemli. Elbette ama, geliştirme, üretme, büyük kapasitede üretme falan da elbette. Ama hani kaynak bunların hepsinde devletin, halkın verdiği vergiler. Evet, bütün elbet. Dünyada. Evet. Peki Tuğrular Yılmaz için bir başka parçaya geçiyoruz. Daha sonra programın son bölümüne geçeceğiz. Club de Belüz seslendirecek. Save a little love for me. Tuğrular Yılmaz için söylüyorum. Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Sayın Bülent Biçan ve Tuğrular Yılmaz müzikleri özel programı diyelim. Evet, bu ikinci müzik arasında Club de Belüj, Save a Little Love for Me isimli parçayı sayın sevgili Tuğrular Yılmaz için seslendirdiler efendim. Son parçamızda yine kendisine atanmış olacak. Evet, son bölümde Ayşegül, sana bırakayım sözü. Evet, COVID-19 sürecini konuştuk. Aslında ilaç konusunu çok konuşuyoruz. Artık ülkeler gelecekleri için strateji planı yaparken böyle birinci sıraya falan sağlığı koymaya başladılar. Ben Japonya'yı incelemiştim. Japonya birinci sıraya sağlıktaki ilaç ve malzemeyi koyuyor. Nasıl finansmanını sağlayacağım diye. Çünkü nüfus da yaşlanıyor çoğu ülkede. Yine çalışmalarla Burada sorun olarak birinci sırada görünen, aslında sorun değil tabii, bu şahane bir keşif. Akıllı ilaçlar dediğimiz immünomodülatör ilaçlar, bunlar kanserde kullanılıyor. Çok yüz güldürücü sonuçlar da alınıyor ama bunlar çok pahalı ilaçlar ve kamu finansmanını da zorlayan ilaçlar. İşte hep hayal kuruyoruz. Bazen o hayalleri bilim insanları gerçekleştiriyor ama o maalesef iktisat ve ekonominin duvarına çarpıyor. Çünkü paranız var mı yok mu da iş düğümleniyor. Sizce bu yeni ilaçlar, akıllı ilaçlar kamu kaynak finansmanıyla, yani vergilerle, primlerle nasıl idare edilecek? Bununla ilgili firmaların bir düşüncesi var mıdır? Yoksa bulalım ve alıcısı çıkar zaten, satalım diye mi düşünür? Bu çünkü kamu kaynak finansmanı için dengesizleştirici bir unsur olarak son dönemde var. Çünkü hani hiç görmediğimiz pahalılıktaki ilaçlarla karşılaşıyoruz, özellikle onkoloji tedavisinde. Evet. Şimdi bazı hani isterseniz konuya şöyle bakalım. Sektör, ilaç sektörü, ilaç üreticileri, Big Pharma adını nasıl koyarsanız niye bu kadar büyük, aslında Big Pharma değil, küçük pharma da. Pahalı ilaçların çoğu küçük firmaların ilaçları. Neden? Çünkü birilerinden borç almış. Ve borcu ödemek zorunda. Ve borcun ne kadar çabuk öderse o kadar az borcu olacak. Bir an önce ödemeye kalkıyor. Ve bunların yani bir kısmı başarılı, bir kısmı başarısız. Bazı ilaçları başarılı, bazı ilaçları başarısız. O yüzden kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Güvenceye almanın en kolay yolu müşterisini bulduğun anda en yüksek fiyata sat. Bunu yapıyorlar. Eğer ilaç firmaları da belli bir şekilde olgunluklarını ispat ettikten sonra devletten ya da bir yerden para alacaklarını ve yaşamlarını idame ettireceklerine inanırlarsa, yani enflasyondan korkan halkın yaptığını yapmazlar. Onlar da daha dikkatli, verimi arttıran, sürümü arttıran yollara giderler. Ama geleceğiniz bilmiyorsanız fiyatları yükseltiyorsunuz. Kimi ilaçlarda müşterisi çok az. Yani hasta sayısı az. Bu nadir hastalıklardan bahsediyorum. Bunlarda fiyatların yüksek olmasını da anlamıyorum. Yani mantığı var. Hani tamamen açıklayabilirim. Ama eğer bir büyük firmanın içinde, tek küçük firmalarda değil, bir büyük firmanın içindeyseler dengeler sağlanabilir. Ama bunun için herkesin birbirine güvenmesi lazım. İlaç sektörü de devletlere ve şeye güvenmiyor. Şimdi benim bir arkadaşım var. Dedi ki aspirinin fiyatını biliyor musun dedi. Ne oldu şimdi? Vallahi bilmiyorum. Yani epeydir aspirin almadım ama ben 8 lira. Dedim ki altında Ferrari var. Dedim buna kaç para verdin? Ama o keyif için dedi. Tamam. İlacın derdi şu. Keyif için alınmıyor. Kötü zamanda alınıyor. Bu yüzden fiyat konusu hani daima bir şeyde kalacak. Ama ben bunun çözümünü şöyle görüyorum. Kamu otoritesiyle, sigortalarla firmalar uzun vadeli el sıkışmalı. O zaman daha mantıklı fiyatların, yeni ilaçlar için daha mantıklı fiyatların oluşacağına inanıyorum. Şimdi biraz önce birçok ürünün, ilacın ya da aşının aslında kamu araştırma laboratuvarlarında bulunduğunu, %70'e yakın yanılmıyorsam, eğer doğru hatırlıyorsam belirtiniz. Peki bu şekilde kamu kurumlarında %70'i bulunan ilaçlar ya da çeşitli ürünler, bunlar bir de kamu eliyle üretilip satılsa, yani ilaç sektörü ve sağlık sektörü özel sektörün dışında biraz daha ticaret dışı tutulsa, bunun için akılcı yollar bulunamaz mı? Bu mümkün değil mi? İmkansız mı sizce? İmkansız olduğuna inanmıyorum ama akılcı olduğuna inanmıyorum. ilaç sektörünün, yani özellikle Türkiye, ilaç askeri ilaç fabrikası vardı. Çok yani Gülhane işte klasik büyük, çok büyük bir gelenek. Nasıl Rusya'da ilaç sektörü gelişememişse, Küba'yı bana örnek göstermeyin, o kapartikülye çok özel bir durum. Devlet eliyle ilaç gibi konuların üretimi verimli olmuyor, geleceği olmuyor. Yani bu serbest pazarda ve hani buluşların çok olabildiği alanlarda olmalı. Ama bir şekilde dengelenmeli. Şimdi ve bunun dengesini mesela bugüne kadar bu dengeyi yapamayan, yaptırılmayan bir ülke vardı, Amerika. Şimdi Biden en son bir kanun çıkardı, Ağustos ayında onayladı. İlk defa dünyada, Amerika'da ilk defa ilaç devlet Medicare, Medicaid ilaç sektörüyle pazarlık etme hakkını eline geçirdi. Daha nasıl? Önce ne verilse ödemek zorundaydı. Sizden Avrupa'da böyle bir şey düşünülemez. Evet, Türkiye tabii. Türkiye bunu hiç düşünmedi, öyle söyleyeyim size. Yani bu tabii bütün sektörü değiştirecek bence. Çok önemli bir kanun. 2026'da galiba yürürlüğe giriyor. Ya da 2025'te. Ama şeyi çok değiştirecek. Bir konuya daha gelin. Kişiselmiş tedavi bence artık teknolojik bunun harcı alem hale gelmiş bir alem. Yani kişiselmiş tedavi artık zor değil. Hele bu Covid'den sonra hiç zor değil. Onun için startuplar eliyle çok şey gelişecek. Ve çok geçmişe dayanan bir şey. Gılgamış destanında, Gılgamış'ta kişiselleştirilmiş tedavi peşinde koşar. Yani kitabın, destanın ikinci kısmı kişiselleştirilmiş tedavi peşinde koşan Gılgamış hikayesidir. Onun için bu kaçınılmaz. Çok zenginler ölmemek için bir marifetmiş gibi bunun peşinde koşacaklar. Onlar için yapılmakta olan ve yapılacak ilaçlar var. Bunlar olacak. Ama geri kalanında kişiselleştirilmiş tedavi de aslında kişiselleştirilmiş tedavi ilaçların yan etkilerini büyük oranda azaltacak tedavi demek aslında. Çünkü bana uygun bir tedavi, benim gibiler uygun tedavi olursa benim yan etkilerim, bendeki diğer hastalıkları etkilemeyecek. Bu bence olacak. Burada gene devletten gelen kaynaklardan dolayı karşılığını almak var. Ki Avrupa Birliği de aynı şeyi düşünüyor şu anda. Dünkü konuşmasında başkan bunları söyledi. Mesela bugün SMA gibi bir hastalık var. Maliyeti anlamsız yüksek. $2 milyon hasta başına ve net sonuç vereceği belli değil. Bunların vergilerle karşılanması bana garip geliyor. Ama bu söylediğime kadar anlamlı bilmiyorum. Benim SMA'lı bir çocuğum yok. Benim SMA'lı bir çocuğum olsaydı, bir yeğenim olsaydı böyle mi düşünürdüm onu da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Eğer bir çocuğum SMA'lı doğsaydı bir çocuk daha doğurmazdım. Anladım. Yani, peki, demek istediğim şu, bu yalnız ilaç meselesi değil. Bu bir sosyoloji, bu bir politika. Bu bir politika meselesi. Bülent Bey, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Hani demin biraz önce siz bana Küba'yı örnek göstermeyin, o kapartiküle dediniz istisnai gibi. Bana da Amerika Birleşik Devletleri'ne örnek göstermeyin. Ben de orayı hani William Bloom'un kitabındaki bir haydut devleti olarak görmekteyim. Onun için o konu uzun konu. Şimdi şey girmeyelim. Peki yani bir iki dakika içinde de Türkiye'deki olup biteni ve özellikle şu Türkiye'de ilaç sektörü aşı üretimine ait söyleyeceklerinizi dinlemek istiyoruz. Buyurun. Türkiye'de aşı üretiminin yapılmış olan bir üretim durduruldu. Finansal nedenlerle COVID sayesinde tekrar canlandı. Yapılabildiğini biliyoruz. Ama geliştirilmesi konusunda devletin elinde tutulduğu için ne olduğunu bilmiyoruz. Yani çok iyi bir aşımız olduğuna inanıyorum. TÜRKOVAK'ın kötü bir aşı olmadığına inanıyorum. Ama bunu kanıtlayacak tek belge yok elimde. Veri yok değil mi? Veri yok. Hiç tek belge var. Yok. Yani bir tek belge yok. Dünya Sağlık Teşkilatı'na verilmiş tek bilgi yok. Bu bana çok garip geliyor. Kuşku uyandırıyor en azından. Spekülasyonları açıyor konuyu falan yani tabii. Ama yani bence olmayacak bir şey değil. Hele şimdi bir de örneğimiz var. Türk'ün aklı buna yeter mi? Yetiyor. Almanya'ya gittiği zaman yetiyor. Eminim Türkiye'de de yeter. Peki. Efendim sağ olun. Şöyle bir genel bir ufuk turu yaptık. Sizinle ilaç sektörü, pandemi bağlamında üretilenler, aşılar ve ilaçlar, ilaçları ve antiviralleri soramadık. Böyle vakit kalmadı. Tekrar tekrar teşekkürler bize vakit ayırdığınız için, katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Efendim Ayşegül'ün de belirttiği gibi bugün parçalarımız tur ayrılmamız içindi. Ama son parça esas bomba parça, onun sevdiğini bildiğimiz bir grup, daha çok en çok sevdiği grup Rolling Stones'tan gelecek The Sympathy for the Devil. Umarım Turul Bey dinliyordur Ayşegül ve Rolling Stones'u kendisi için çalacağı bu parçayı kullanacaktır. Tekrar tekrar teşekkürler Bülent Bey. Hoşça kalın. Herkese iyi hafta sonları efendim. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler.